الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حجة الله على خلقه أجمعين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، تتمية وكتي هو كوسيا نفسي يانو نكوزوسيا نفسي زينو يو يا بعدي يا مامو يبكلي وكتوبة كحير بعض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع أوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الحديث كتوكك عن بعض ابن سارية صحابة أنتم الله ويراضي أنا سمسكم وجب أنتم صلى الله عليه وسلم alituwaidhi mawaidha baligha, mawaidha ambayo yana athar baligha, mawaidha ambayo yana athari katika nafsi. Fakulna, tukasema: ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, mawidatan balighatan wajilat minha alqulub, nyoyo zikaogopa, wadharafat minha aluyun, wadharafat minha aluyun, na macho yakatokwa na machozi. Tukasema: ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mawidhatu muwaddi'i, haya maneno yako yalivyo kama vile mawidha ya mtu ambaye anaaga. Ausina, basi tupe wasia sisi, mawidha yako yanaonyesha kama vile unaaga watu. Ausina, tupe wasia ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema: usikum bitakuwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kuonyeshwa na masahaba ya kuwa kama vile unatuaga leo, mawaidha haya kama vile mtu anayeaga, basi hembu tupe wasia ya Rasul Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifahamu hilo, ya kuwa watu hawa ni wape wasia, na akalikubali. Basi katika wasia aliyotoa, jambo la kwanza aliwaambia: usikum bitakuwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah tabarak wa ta'ala. taqwa Allah, at-taqwa ni kufanya yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameamrisha na kuacha yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameyakataza. Kama walivyosema baadhi salaf, at-taqwa, taqwa ni fi'lu at-ta'a, ni kufanya ta'a binurin min Allah, kwa nuru itokayo kwa Allah tabarak wa ta'ala. Tarju, unataraji katika kufanya taa hivyo au kufanya hiyo taa, tarju thawab Allah, unatarajia thawabu za Allah tabarak wa ta'ala. Ni kufanya taa kwa nuru inayotoka kwa Allah, kwa maana kile unachokifanya katika taa, yale unaoyafanya katika taa yawe yamepigwa tochi, yawe yameangaziwa, yawe yanamwangaza na nuru inayotoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Tarju thawab Allah, na unafanya hiyo taa ukitaraji thawabu ya Allah tabarak wa ta'ala. Wa tarku al-ma'siya, la taqwa ni kuacha ma'siya bi nurin min Allah, unayaacha maasiya kwa nuru itokayo kwa Allah tabarak wa ta'ala, ya kuwa hili ni maasiya, hili halifai kwa mwongozo na nuru inayotoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Tarju iqabahu, takhafu iqabahu, unaogopa adhabu ya Allah tabarak wa ta'ala. Taqwa ni kufanya ta'a, kufanya yale aliyoamrisha Allah tabarak wa ta'ala kwa nuru inayotoka kwa Allah, ukitaraji thawabu na malipo kutoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Na taqwa vile vile ni kuacha makatazo ya Allah tabarak wa ta'ala, kuacha maasiya kwa nuru inayotoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, hali ya kuogopa adhabu ya Allah tabarak wa ta'ala. Hiyo ni taqwa. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذقت تقى وكن كماشي وكن كماشي فوق الارض وكن كماشي فوق ارض شوك يحذر ما يرى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذقت تقى, acha dhambi dogo na kubwa, acha madhambi madogo na makubwa. Fadhakat tuqa, kufanya hivyo ndio kumcha Allah, kufanya hivyo ndio taqwa. Wa kun kamashi fawqa ardi shawkin yahdharu ma yara, na uwe ni sawa na mtu anayekwenda juu ya ardhi, ardhi yenye miba, anatahadhari kile anachokiona. Mtu anayekwenda katika ardhi yenye miba anatazama huu ni mwiba, hawezi kuweka mguu wake juu ya mwiba, anaweka mguu yake pembeni. Kufanya hivyo ni takwa, kwa maana takwa ni mtu anatazama hii ni dhambi, kama vile mwiba dhambi, yani mwiba mpigwa mfano wa dhambi. Kwa unaona hii ni dhambi, unaiacha, unafanya kile ambacho ni taa, unafanya lile ambalo ni halali wewe kutenda. Yakulu tabarak wa ta'ala, ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله, حقيقه تموصيا wale waliopita kabla yenu ambao tumewapa kitabu, واياكم na tumekuhusieni nyinyi, ان تتقوا الله, mumche Allah tabarak wa taala. فهذه وصيه الله للاولين والاخرين, taqwa Allah ni wasia wa Allah tabarak wa ta'ala kwa watu wa mwanzo wanaopita na wale ambao wanakuja baadaye na wale wa mwisho wake. Allah tabarak wa ta'ala wote ametuhusia kumcha Allah, ametuhusia tufanye yale ambayo ameamrisha na tuache yale ambayo ameyakataza. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kwa hiyo nami nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumsha Allah tabarak wa taala, kushikamana na yale ambayo Allah ameamrisha na kujiepusha na yale ambayo Allah ameyakataza. Na hakika ambaye wale wenye kumcha Allah mafaza wana kufaulu. Hakika kufaulu ni kwa wale wenye kumcha Allah tabarak wa taala. Kufanikiwa ni kwa wale watakaomcha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo takwa ni sababu ya mtu kupata pepo ya Allah tabarak wa taala. Yakulu tabarak wa taala, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka, kimbilieni, harakisheni kuelekea maghfira, msamaha wa Mola wenu, na mkimbilie pepo. 'Arduha as-samawati wal ard, upana wake pepo ni sawa na upana wa mbingu na ardhi. U'iddat lil muttaqin, lakini pepo hiyo imeandaliwa kwa wale ambao watamcha Allah tabarak wa taala. Almuttaqun, wale wenye kumcha Allah ndio ambao Allah amewaandalia pepo. Yakulu tabarak wa taala, in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. In minkum illa wariduha, hakuna katika nyinyi isipokuwa wariduha. Ikhtalafa al-ulama, ikhtalifiana ahlu al-ilmi katika maana ya wariduha. Wako wanaosema maana yake dakhiluha, ni wenye kuingia, ni wenye kuingia au ni mwenye kuingia katika moto. Wako wanaosema maana yake ni kupita tu. In minkum illa wariduha, hakuna katika nyinyi isipokuwa wariduha, ataingia katika moto. Wala tafsiri maana ya kuingia katika moto, wale ambao ni wema wenye kumcha Allah hawataungua. In minkum illa wariduha, wakolo tafsiri maana yake hakuna katika nyinyi isipokuwa watapita juu ya moto. In minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hilo limekuwa kwa Mola wako ni jambo la lazima, limehukumiwa, lishahukumiwa na Allah tabarak wa taala, ya kuwa watu wote watapita katika mgongo wa jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw, kisha tutawaokoa wale, alladhina ittaqaw, wale walomcha Allah tabarak wa taala, wale walozimiana na taqwa, ndio ambao tutawaokoa katika sirat, tutawaokoa katika mgongo wa jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, na tutawaacha madhalim katika huo moto wa jahannam, ni wenye kuingia hali ya kupiga magoti. Jithia, hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti wanaingia katika moto wa jahannam. Nasalullah salama alafia, tumuomba Allah tuepushe na adhabu ya moto. Aya katika mlango huu ni nyingi, zinazoonyesha ya kuwa Allah ametutaka sisi tumche Allah. Allah ametutaka tulazimiane na takwa. Yakulu tabarak wa taala, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اني ambao waamini mcheni Allah ukweli wa kumcha Allah, na msije mkafa isipokuwa mfe hali ya kuwa ni waislamu. Tumetoa aya za mwanzoni, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha. Tumesoma hadithi ya Irbad ibn Saria, tumesoma aya innal muttaqina mafaza, kwa faida ya taqwa ni watu kupata kufaulu na kono kuingia katika pepo ya Allah. Tumesoma na aya nyingine ambayo pia inaonyesha kwa watu watakaookolewa na adhabu ya moto ni wale ambao watamcha Allah tabarak wa taala. Hili ni jambo la kwanza, na ihusia nafsi yangu na kuhusieni nyinyi. Jambo la pili ambalo nawahusia katika munasaba huu, na kuhusieni ikhlas, kuhusieni ikhlas, kuyatenda matendo yetu yote matendo ambayo utajikurubisha kwa Allah tabarak wa ta'ala, tuyatende kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala pekee. Ikhlas ndio jambo ambalo litamsaidia, au ndio jambo ambalo matendo ya mwanadamu yanahifadhiwa ndani yake. Kwa maana ikhlas ni kama vile mtu ambaye anakwenda soko, basi akifika nyumbani imma bidhaa hana au bidhaa zimebakia kidogo, zote zimeishia njiani. Ikhlas ndio ambayo ni sababu ya kukubaliwa matendo ya mja. يقول تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يوتي أمبي أنا تراجي ككتانا الله تبارك وتعالى بس أتندي ما تندو مما يعني ما تندو أن يكوا فكيانا لما فونزو يبنى متومي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Na asije akashirikisha katika ibada ya Mola wake yoyote. Asije akamshirikisha katika ibada ya Mola wake kitu chochote. Kwa maana afanye ibada zake lillahi tabarak wa taala. Ikiwa ni itikadi iwe ni lillahi, ikiwa ni matendo iwe lillahi, ikiwa ni maneno yako ambayo ni maneno ni katika maneno, kwa maana ya ibada maneno hayo, matamko hayo ni ibada. Iwe ni qira'atul Qur'an, iwe ni mawaidha, iwe ni khutba, iwe ni darasa, iwe ni wasia, iwe lillahi tabarak wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ana sama 'Allama ibn Taymiyyah katika al-'Ubudiyyah ya kuwa aya hii imeelezea nguzo mbili za kukubaliwa matendo ya mja. Nguzo ya mwanzo, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan, almutaba'a, kuwafikiana matendo yako unaoyatenda na ule mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, ikhlas. Ikhlas khlasi imetaja katika kipande cha aya hicho cha mwisho. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah rahimahullah anaeleza kuwa aya hii imetaja nguzo mbili za kukubaliwa matendo. Nguzo ya mwanzo inayotaja katika aya hii ni almutaba'a au as-sawab, kuwafikiana mtu na mafunzo na maelekezo aliyotoa bwana mtume sallam katika hiyo ibada husika unaoitenda. Na jambo la pili, utende kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Na aya katika mlango huu wa ikhlas ni nyingi. Yaqulu tabarak wa taala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Wakuamrishwa isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Allah tabarak wa taala mukhlisina lahu ad-din, hali ya kumtakasia yeye Allah ad-din, matendo dini yote wafanye kwa ajili ya Allah tabarak. Na hili ni jambo adhimu ndugu zanguni. Sisi tunaozungumza tujihurumie wakati mwingine. Kama mtu atazungumza masaa mawili au miaka miwili, au mtu akazungumza umri wake wote akawa anazungumza, anatoa mawaidha, anasoma Qur'ani, anasalisha watu, halafu ikawa aliyofanya yote akufanya kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, maana kiyaum al-qiyama hendi kutakitu. Sasa kwa nini mtu amezungumza akaharibu kifua chake, kaharibu sauti yake, kaharibu wakati wake, hali ya kuwa kumbe alizungumza sirillahi tabarak wa taala? Kwa nini mtu aliswalisha watu akasoma sauti nzuri, hali ya kuwa kumbe hafanyi lillahi tabarak wa taala? Kwa nini mtu aliandika kitabu kikubwa akatoa nasaha na kadha, kumbe aliyofanya yote sio lillahi tabarak wa taala? Basi wallahi, ndio maana wakati mwingine tunajihurumia nafsi zetu. Huenda tukawa ni watu wenye kuzungumza, ni watu wenye kuandika, ni watu wenye kusema, ni watu wenye kuswali, ni watu wenye kufunga, tuhangaika. Watu wanashiriki katika jihadi, tuhangaika. Lakini kumbe matendo tunayoyatenda hayakuhifadhiwa katika sehemu yake ambayo ndio hifadhi ya matendo, wa huwa al-ikhlas. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasimulia wale watu watatu ambao ndio wataburuzwa wa mwanzo kuingizwa katika moto wa jahannam. Nas'alullah as-salama al-afiyah. Katika hao Mtume sallallahu alayhi amemtaja mtu aliyosoma, mtu amesoma ilmu, Allah tabarak wa taala atamuonyesha namna juhudi alizozitoa, alafu atamuuliza wewe ulisoma kwa ajili ya nani? Sasa mimi nimesoma kwa ajili yako. Taambia hapana. Wewe umesema uongo, ta'allamta liqala annaka alimun. Wewe umejifundisha, umesoma ili uitwe wewe ni msomi, wacha kusifu tu. Sheikh yule mashaallah, jamaa yuko nondo, jamaa yuko vizuri, ana ilmu. Ta'allamta liqala annaka alimun faqad qil. Wewe ulisoma ili uambiwe msomi, kushasemwa. Tatoka amri ataingizwa katika moto wa jahannam. Mwingine ni mtu ambaye alipigana katika njia ya Allah, akauwa, akapambana. Allah atamuuliza kwa nini ulipambana vile, atamuonyesha ile mapambano yake. Atamwambia mimi nimepigana na nimepambana kwa ajili yako. Mtume Allah atamwambia hapana, wewe mwongo, wewe qatalta, wewe umepigana, liqala annaka shujaa, umesema au umepambana, wewe ulipigana ili uambwe wewe ni mtu shujaa. Uambiwe wewe ni shujaa, ni mtu shujaa, una ushujaa. Basi faqad qil, kushasemwa katika dunia, taamrishwa ataingizwa katika moto wa jahannam. Mwingine ni mtu aliyotoa mali zake fi sabilillah, akatoa, Allah atamuuliza kwa nini ulitoa hizo mali? Atamwambia mimi nimetoa kwa ajili yako ya Allah. Allah atamwambia mwongo, wewe ulitoa liqala annaka jawad, ulitoa ili uambwe wewe ni mtu jawadu, ni mtu wewe mtoaji, ni mtu karimu. Faqad qili, kushasemwa duniani, ulishaambiwa mtoaji, mtu karimu, mashaallah, roho yake nzuri, ndio nia yako ilikuwa wakati watoa. Ataburuzwa katika moto wa jahannam. Hebu tizama, tizama kama mtu hatotengeneza moyo wake, akahisabu nafsi yake ya kuwa anaswali, aswali kwa ajili ya nani? Anafundisha watoto dini, anafundisha kwa ajili ya nani? Anatoa mawaidha ni kwa ajili ya nani? Yote anayoyafanya katika dini yake anafanya kwa ajili ya nani? Ni lazima yote tuyafanye lillahi tabaraka wa taala. Vinginevyo yaum al-qiyama mtu atakwenda kukuta vumbi tu. Waqadimna ila ma amilu min amalu, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Allah tuhifadhi. Kwa tuhusia nafsi zetu, nahusia nafsi yangu, na nakuhusieni nini? Yote tunayofanya kwa ajili ya, yote tunayofanya katika dini yetu, tunayofanya katika ibada zetu, tufanye lillahi tabarak wa taala. Hilo unalofanya, jiulize, kweli wamridhisha Allah? Haya unayosema, kweli wamridhisha Allah? Hivi unavyosoma hii Qur'ani, watu wanakusikia, wamridhisha Allah? Hii sala lengo lako umridhishe Allah? Hichi kitendo unachokifanya labda kumchukia mtu ni kwa kumridhisha Allah, wamsema mwenzio ni kwa kumridhisha Allah, watoa hii sadaka ni kwa ajili ya Allah, watoa hii zaka ni kwa ajili ya Allah? Yote tunayoyatenda tufanye lillahi tabarak wa taala, ili yaweze kwenda kutusaidia haya tunayoyatenda. Vinginevyo itakuwa sisi tumehangaika bure, tutakuwa tumehangaika bure. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الله توفقك سلسلة نينا كما تلسم آل نينا. الله نوان بيبانا متومي قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. سيما يكك ينقمي مني من أمري سواني موابود الله حال يكم تكسيني. أنا أمبي متومي صلى الله عليه وسلم أسيمي يكوى يييي ameamrishwa amuabudu Allah tabarak wa taala pekee, hali ya kumtakasia Allah dini yake. Jambo la tatu, na kuhusieni katika munasaba huu, na kuhusieni talabu la ilmu, jambo la kutafuta elimu ya kisheria, talabu la ilmi shar'i, utafuta elimu ya kisheria, wal amalu bihi, na vile vile kuifanyia kazi ilmu. Yakulu tabaraka wa ta'ala, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin walyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharu. Allah anasema wama kana almu'minun, hawakuwa waumini, liyanfiru kaffa, hawakuwa waumini ni wenye kutoka wote, wakatoka wote. Ahlul ilmi wametafsiri sehemu hii kwa maana mbili: imma kutoka wote kwenda katika jihadi wakamwacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pekee, au ni wenye kutoka wote kwenda kutafuta ilmu wakaiacha miji yao. Falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa, basi bora lengetoka katika mujtamaa fulani wa watu, kikatoka kikundi cha watu, liyatafaqahu fi ddin, ili wende wakajifundisha dini, ili wende wakasome dini, liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qawmahum, waliyundhiru qawmahum, ili hao wakao waache watoto, waache mashamba, waache majumba, basi litoke japo kundi la watu wachache ambao litawakilisha wale ile jamii fulani, watu fulani, likasome dini. Waliyundhiru, na lengo la kwenda kusoma dini waje kuwaonya. Waliyundhiru qaumahum, na wapate kuwaonya watu wao, idha raja'u ilayhim, pale watakaporudi kwa wao, yani wale waliotoka wakirudi kwa watu wao, mathalani watu wa ndugu wakatoka, baadhi ya watu wakaenda kusoma dini, hawa waliosoma dini hawa wakirudi waje kuwaonya watu wao, la'allahum yahdharuna, ili wapate hawa watakaoonywa wapate utahadhari, wapate kuonyeka, wapate kuogopa. Utaona aya hii Allah tabarak wa taala ametubebesha majukumu, majukumu ya watu kutoka kusoma dini. Na utaona aya hii ipo kinyume na mwenendo wa matablighi amba bila ya ilmu ni kosa. Kwa aya hii inaonyesha maonyo na mtu kuja kufanya kazi ya kuonya watu awe amekwenda kusoma, au kama madai watu kwamba kutoka wanakwenda kuzidisha imani. Sisi hatujafundishwa kwamba eti ili imani uzidi ukimbie miji au utoke ndio imani itazidi. Hiyo sio sharti ya kuzidi imani, sio sharti ya kuzidi imani. Na kama ingelikuwa hilo ndio sharti ya kuzidi imani, basi tungeliona katika mwenendo wa masahaba. Kwa masahaba labda alikuwa haya safari hii anatoka Abubakar na kikundi hichi, haya huko ili imani wakirudi imezidi, hatujaona hilo. Kama sema da'wa, da'wa haifanyiki bila ilm. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala madha? Ala basira. Sema hii ndio njia yangu, na walingania watu kwa elimu, kwa basira. Ana wa man ittaba'ani, mimi na watakao nifuata. Wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Kwa hiyo utaona aya hii Allah ametutaka sisi tutoke tukasome. Baadhi yetu watoke wakasome dini, ili watakaorudi waje wafundisha waliobakia. Na huu ndio utaratibu. Hawa wanakwenda kusoma, wakirudi wanakuwa walimu wale ambao katika miji, nao wanasomeshwa, wanatoka wale wanakwenda kusoma, wanarudi mpaka mujitamaa unakuwa na mujitamaa wenye ilmu. Lakini wapi? Tumekhalifu kauli hii ya Allah, tumekhalifu wengi. Ni watu wangapi wana juhudi za kusoma dini ili kuja kuwafundisha ndugu zao na jamaa zao? Ni watu wangapi wanajuhudisha? Na baadhi ya watu wamekuwa ni watu wa ovyo, wengine wanatoka kusoma lakini hawako tayari kurudi makwao kuwasomesha watu dini. Si sharti kwamba atakayesoma lazima arudi kwao, lakini ni aula mtu kama alitoka katika mji wao, ni aula kurudi kwao kufundisha ndugu zao dini kwa aya hii. Na kauli yake Allah tabarak wa taala, wa anzir ashiratak al-aqrabin, wa onye jamaa zako na koo, al-ashira ile koo yako, ambao ni watu wa karibu yako. Wa andhir ashiratak alaqrabin. Tuone aya hii mtume anaambua kuwaonya nini? Koo yake, jamaa zake wa karibu. Na kama ni amri ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa na sisi mimbabi au la, mtu akawa anawaonya jamaa zake. Kwa tujitahidi, ayusia nafsi yangu na kuhusieni, tujitahidi kusoma dini. Na kama miji yetu kama hii hakuna walimu waliokaa kisawasawa katika njia ya sawa, wenye elimu ya kutosha mtu kuchukua elimu, lazima tuwe na mikakati ya watu kutoka kusoma. Tusikubali kuwa sisi ni mbumbumbu wazungua reli. Tusikubali tukawa sisi kazi yetu ni kufuata upepo. Lazima watu wawe na mikakati maalumu ya kuongeza elimu, ya kujifundisha dini yetu, tukafundisha watoto wetu, tukafundisha wake zetu, tukafundisha jamaa zetu na majirani zetu, na tukawafundisha watu wa mji wetu. Hili tukilifanya, hakika mujitamaa utaishi katika ilmu, na mujitamaa wowote unaoishi katika ilmu ya kisharia ya kisawasawa, mujitamaa huo una kheri. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fi ddin. Yoyote ambaye Allah anamtakia kheri, Allah anafanya anampa fiqhi ya dini. Kwa mujituma ukiishi katika fiqhi ya dini, watu wakaona ilmu vizuri, watu wakasomeshana, wakadumu katika majalisi za ilmu, basi mujituma huo utakuwa ni mujituma wa khair. Na kinyume chake, mujituma wowote unaoishi katika kiza cha ujinga, mujituma huo utakuwa una shari. Mujituma huo utakuwa ni mujituma una uovu, mujituma mbaya. Na ndio sasa hivi tunavyoishi katika miji yetu. Yamekithiri maasi, yamekithiri madhambi, watu hawana ibada, watu wanajali kazi zao tu na maisha na kutafuta riziki. Watoto watizameni maadili yao, tizameni mabanda ya TV yanavyoongezeka katika miji, na haya au TV haya ndio walimu wa watoto wetu sasa hivi. Itizameni jamii ya baadaye itakuwa. Kama watoto kazi yao ni kutazama music, kutazama watu wakenda uchi katika TV, ni kutazama watu wakipigana, ni kutazama staili za watu kuiba, staili za watu kutongozana. Kama itakuwa hii ndio jamii yalelewa na hawa walimu, hawa walimu TV na maredio haya yaliojaa uchafu, basi wallahi baada ya muda si mrefu tutakuja kuiona inhiraf, kukengeuka kwa jamii hii kulivyokithiri. Oyo, wasia wangu watatu na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, tujitahidi tukithiri katika kujifundisha dini yetu ili tuweze kuondoa ujinga. Na hili la kusoma dini, kusoma dini ni faradhi ain, kama anavyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Kutafuta ilmu ni jambo la faradhi kwa kila muislamu. Na wameitafsiri ahlu ilmi hadithi hii, au na ufaradhi wa kutafuta ilmu ni upi? Wameutafsiri ni mtu, ni ile elimu ya mtu kutenda au kufata mambo yake ya wajibu anotakiwa kuyafata. Kama yeye anatakiwa kuamini imani ya sawa, huwezi ukajua imani mpaka usome. Huwezi ukajua imani na akida sahihi mpaka usome. Kwa ni wajibu kwako wewe kusoma, yanofungamana na imani yako. Wewe unatakiwa, ni wajibu kuswali ili ujue sala ya bwana mtume sallam, lazima usome. Kwa ni wajibu kusoma yanohusiana na sala. Wewe unatakiwa, ni wajibu kufunga, ni lazima usome yanohusiana na funga. Na mengineyo ambayo wewe unapaswa kuyatenda, basi mambo hayo ni wajibu kuyajua. Ama yale ambayo si lazima wewe kutenda, itabakia kuwa ni faradhi kifaya. Ukiongeza katika ilmu hiyo, alhamdulillah, utawasaidia wengine. Hukuwa na wakati au hukuweza kuongeza katika ilmu hiyo, waliosoma wataweza kutosheleza wengine. Lakini tizameni namna leo tulivyoelekeza juhudi zetu. Elimu ambazo watoto wetu tunazowapeleka na kuwafundisha, je, ni faradhi ain? Ni faradhi ya lazima? Na mbona watu wengi kipaumbele chao watoto ni mashule na elimu hizi, na kila msikiti leo una nasari, kila msikiti leo una primary, watu wakitoka hapa mbona ndio kipaumbele? Na watu wakiambua haya wanatafsiri makosa. Eh? Wanatafsiri nini? Makosa. Wale wapinga shule, wewe muongo. Wewe muongo. Ima hujaelewa au wajitia hamnazo. Ima hujaelewa au wajitia hamnazo. Yote umeelewa, lakini tu wajitia hamnazo. Tunachokisema sisi, kuna elimu ya lazima. Sasa mbona elimu ya lazima hatushughuliki sisi wala watoto wetu? Mbona kuna elimu sio za lazima, ni mtu tu labda aje kuwa fundi wa kompyuta, aje kuwa fundi wa magari, fundi wa barabara, aje kuwa tu mwalimu wa shule? Mbona hizo ndio kipaumbele kwa watoto wetu? Watoto hawakosi huko. Lakini madrasa, mbona watoto hatuna kipaumbele nao? Na mbona ikifikia kugongana kati ya elimu ya shule na madrasa, mtoto apelekwa shule, mwalimu wa madrasa ndo aje aombe msamaha? Bwana ustadhi, sasa hivi bwana tuition yuko la nne huyu, kwa hiyo atakuwa madrasa haji mpaka amalize mtihani wa taifa. Mbona huku kwenye dini ndio kuombwa msamaha? Sasa hili ndio sisi tunalosema kwamba watu wamepuuza dini yao, wamepuuza elimu hii. Si maana haya mengine ya halali kusoma watu wakataa, sio kweli. Kwa hiyo kwa ujumla, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tujitahidi kusoma dini, tuhangaike na tuwe na mipango kama nyinyi ambao mjia huku, watu wako mbali na marakiz za kiilmu, lazima watu wapange kutoka wakakae, na bila hivyo wallahi mtakwenda kuulizwa yaumu al-qiyama. Kama ndani ya miji hii kuna vijana wametoka wakasoma darasa la saba, wakasoma mpaka form 6, wakaenda vyuo vikuu, wakaenda wakasoma na wakarudi wakawa na degree, au wakarudi wakawa ni walimu wa mashule, ikawa miji hii hakuna watu waliotoka kwenda kusoma elimu ya kisheria, kusoma kisawasawa, wakarudi wakaja kawa humu ndio walimu katika miji hii, lazima mtaulizwe yaumul qiyama. Tilka idhan qismatun dhiza, na hicho kitakuwa ni kigawanyo cha ujuri. Huku mmetoa, huku mmekupa kipaumbele kwenye dini ya Allah, mafunzo yanayohusiana na Allah na mtume wake mmepuuza. Jambo la mwisho ambalo nakuhusieni kuwa na thabat ala sunna, mthibiti katika sunna. Najua kukaa juu ya jambo ambalo watu wengi wanalibeza inahitaji mtu kutoa juhudi, na inahitaji taufiki ya Allah tabarak wa taala. Leo watu wa sunna wamekuwa ni ghuraba, kama alivyosema bwana mtume alayhi salatu wassalam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Umeanza Uislamu mgeni na utarudi kuwa mgeni, lakini fatuba lilghuraba, uzuri au tuba, pepo au tuba, shajaratun fil janna, lakini malipo mema hasa ni kwa wale ambao wataonekana kuwa ni ghuraba katika dini. Tuthibiti, mtu asije akarudi nyuma akahurika na wengi wenye kukhalifu. Mtu asije akahurika na wengi wenye kukhalifu, wala mtu asije akanyongeka na uchache wa wale wenye kufuata sunna. Tumeelewana wazee? Mtu asije akahurika na wengi wenye kukhalifu, sababu wale wakhalifu ni wengi. Na wala mtu asije akanyongeka na akarudi nyuma kwa kutazama uchache. Sie mbona tuko wachache? Hata safu moja hatujai au safu mbili hatufiki? La, hilo ni siku dhuru wewe. Madamu anta ala alhaq, madamu anta ala sunna, fasbir, subiri juu ya sunna. Tubalana. Na ili mtu kuwa na thabat katika sunna, miongoni mwa mambo atakusaidia ni kuzidisha ilmu, ile ambayo tumelitoa wasia watatu, kuzidisha ilmu, lakini miongoni mwa mambo yatakayosaidia mtu kuwa na thabata ala sunna ni kumuomba Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, uthibitishe moyo wetu au uthibitisha nyoyo zetu juu ya dini yako. Na sisi atakuwa tumuombe Allah atuthibitishe, Allah athibitishe nyoyo zetu juu ya nini? Juu ya dini. Kwa nini? Sababu na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaashiria inna alquluba baina usbu'ain arrahman yuqallibuha kayfa yasha, nyoyo zipo kati ya vidole viwili vya Allah tabaraka wa taala, Allah anazigeuza nyoyo atakavyo. Kwa jambo la pili ni kumuomba Allah atupe thabati. Tumesema na mwanzo mtu ni kusoma, ukisoma kila ukisoma basi unazidi kufanyaje, kujikita na kudhibiti, kwa sababu unazidi kuijua haki. Na jambo la pili ni kumuomba Allah atupe thabati juu ya haki. Jambo la tatu tutausaidia kudhibiti juu ya haki ni kujiepusha na watu wa bid'a, kujiepusha na watu wasiokuwa wa sunna, kwa maana kutokukaa katika majalisi za watu wa bid'a. Ni watu wa tashwishi, ni watu wa balbala, anaweza akatia maneno ikaingia shaka katika moyo wako, kwaona kweli hamna chochote. Kwa kujiepusha na watu wa bid'a, kutokukaa nao, lakini kujiepusha katika kuwasikiliza, tuache kuwasikiliza watu wa bid'a wasiokuwa watu wa sunna, wasiothibiti juu ya haki na juu ya manhaji aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake. Kama utaepuka wasia huu, ikawa wewe ni mtu wa kukaa na watu wa bid'a, wewe ni mtu wa kuwasikiliza watu wa bid'a, utakengeuka. Na wamekengeuka waliokuwa wana ilmu, waliokuwa wana maarifa zaidi yetu, kwa sababu tu ima waliwasikiliza au walisoma kwa watu wa bid'a. Nadhani mpaka hapa yale ambayo nilikuwa nataka kuhusieni ndugu zanguni itakuwa nimefikia mwisho. Yako mengi, lakini tu kwa sababu ya wakati nimesema sitozungumza sana japokuwa nishazungumza, lakini haya nilikuhusieni. Jambo la mwanzo itakuwa Allah, jambo la pili al-ikhlas, jambo la tatu ni talabul ilm, jambo la nne ni athabat ala madha ala al-haq wa thabat ala madha ala sunna, kuthibiti juu ya haq, kuthibiti juu ya sunna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wallahu a'lam.